صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله آقا کی آمد مرحبا. آقا کی آمد مرحبا. دلدار کی آمد مرحبا. حضور کی آمد مرحبا. پر نور کی آمد مرحبا. طیب کی آمد مرحبا. سید کی آمد مرحبا. آقا کی آمد مرحبا. آقا کی ولادت مرحبا. آقا کی ولادت مرحبا. آقا کی ولادت مرحبا. مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی. ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عزوجل سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت عاشقان رسول دھوم دھام سے منا رہے ہیں اور مناتے رہیں گے انشاءاللہ عزوجل. اور آج تو الحمدللہ ہمیں دو دو خوشیاں ملی. ایک تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کی خوشیاں, اور اس پر اس خوشی کے صدقے میں خوشی یہ ملی کہ امیر سنت کے شہزادے بلال رضا کے یہاں بھی الحمدللہ بیٹے کی ولادت ہوئی, ہلال رضا. مبارک امیر سنت ماشاءاللہ اب یہ پوتا, تو دو دو خوشیاں ہو گئی اللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ کو با برکت کرے اور نظر بد سے بچا کر رکھے. امیل سنت آپ کے اہل خانہ کو خوب خوب خوشیاں اور برکتیں نصیب ہوں. عالمی باعمل مفتی اسلام بنائے اللہ تعالیٰ. الحمدللہ امیل سنت نے اسی طرح ذہن دیا, اور یقیناً دونوں آپ کے جو شہزادے ہیں ان کے بھی اسی طرح کی سوچ ہم نے دیکھی ہے. خود دونوں بڑے شہزادے تو الحمدللہ درس نظامی کر چکے, اور جو بلال رضا ہیں یہ درس نظامی کر بھی رہے ہیں. دونوں کو آپ دیکھیں تربیت ماشاءاللہ. تو اب آج ہمارے مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ مدنی چینل پر خوب خوب جلوس میلاد ملک و بیرون ملک میں جو آتے رہے اس کے مناظر آپ نے دیکھے, اور جو ایم اے جینا روڈ پر جو جلوس نکلتا ہے جلوس میلاد الحمدللہ عزوجل آپ کو اس کے مناظر بھی دکھائے گئے. بلکہ ابھی بھی جلوس میلاد کے مناظر تو تھوڑا سا ریزولیشن پرابلم ہے, تو آپ کو الحمدللہ جلوس میلاد کے مناظر بھی مدنی چینل نے دکھائے. رات انشاءاللہ عزوجل رات عشاء کے بعد کی ٹرانسمیشن میں آپ کو جو ہمارے پاس جلوس میلاد کے دیگر مناظر آئے انشاءاللہ عزوجل وہ بھی آپ کو ہم دکھانے کی کوشش کریں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت دنیا بھر میں الحمدللہ بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے. ابھی کئی شہروں میں غالباً جلوس میلاد ختم ہو گئے ہوں گے, آپ کے مرکز رولیا میں بھی پنجاب میں تقریباً ختم ہو گئے, پنجاب میں ختم ہو گئے نا. باب المدینہ میں ابھی مغرب کی اذان کو وقت ہے, تو یہاں مغرب کی اذان تک جلوس میلاد کا مطلب یہ تو چل رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل جو ہمارے پاس ویڈیو کلپس مزید آئیں گی, دنیا بھر سے ہمارے پاس ویڈیو کلپس آ رہے ہیں, جو انشاءاللہ ہمارے پاس اپڈیٹس آتی رہیں گی ہم آپ کو مدنی چینل پر انشاءاللہ عزوجل وہ سارے مناظر دکھانے کی کوشش کریں گے. امید ہے کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی ابھی آج ایک تعداد نے جشن ولادت کی خوشی میں روزہ رکھا ہوگا, تو یہاں انشاءاللہ غروب آفتاب تک اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. میرے مدنی چلنے کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل جس طرح ہم نے آج کے دن کی خوشیاں منائی، رات عبادت میں صرف کی، اگر آپ غور کریں تو اس طرح کے کئی مواقع سال بھر ہمیں نصیب ہوتے ہیں اور سال بھر میں مختلف راتیں آتی ہیں، مبارک دن آتے ہیں، جیسے عید کا دن ہمیں ملتا ہے، عید کی راتیں ملتی ہیں، شب براعت ملتی ہے، شب معراج ملتی ہے، یہ جتنی بڑی مبارک راتیں ملتی ہیں، ایام ملتے ہیں، ان سب کے پیچھے جو ایک بہت بڑی نعمت چھپی ہوئی ہے اور جو آج جو کل ہم نے رات منایا، دن منایا، وہ یہ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے. تو اس طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت با سعادت یہ وہ مبارک نعمت ہے کہ اس نعمت کے صدقے ہمیں ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہیں. تو آپ نے الحمدللہ عزوجل کل رات بھی خوب خوب استحضن رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں، عبادت کرنے کی پوری کوشش کی ہوگی، رات آپ نے نعت خوانی میں اور ذکر اللہ، ذکر اللہ اور ذکر رسول عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم میں گزاری ہوگی، صبح صادق پر صبح شب ولادت کے کلام میں بھی آپ نے شرکت کی ہوگی امید ہے، تو ظہر بھی آپ نے پڑھ لی ہوگی، عصر بھی آپ نے پڑھ لی ہوگی، اور انشاءاللہ عن قریب باب المدینہ کراچی میں مغرب کی اذانیں بھی ہو جائیں گی، افطار کی تیاری بھی آپ نے کرنی ہوگی. تو میرے پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح یہ وقت آیا، رات آئی، ایک تھوڑا سا چینج آیا، کافی غفلت بھرے لمحات سے نکل کر یا غفلت بھری عادت سے نکل کر ہو سکتا ہے کہ آپ عبادت میں مصروف ہوئے ہوں. آج کا جو دن گزرا، ایک تعداد روزے میں ہوتی ہے، آج آپ نے امید ہے فجر بھی پڑی ہوگی، ظہر بھی پڑی ہوگی، عصر بھی پڑھ لی ہوگی. اب ایسا نہ ہو کہ یہ مبارک وقت آئے اور یہ چلا جائے اور ہم وہ عبادت، وہ تقویٰ جسے پانے کے لیے اس شاک آج کی رات کا انتظار بھی کرتے ہیں کہ آج کی رات ولادت کا صدقہ بٹے گا، آج کی رات میں بھیگ میں تقویٰ لوں گا، میں بھیگ میں پرہیزگاری لوں گا، میں بھیگ میں زہد لوں گا، میں بھیگ میں عبادتوں کی خیرات لوں گا، اخلاص لوں گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری چیزیں شیطان ہمیں بھلا دے. تو یاد رکھیے کہ ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، ہمیں عبادت کرنی ہے، شریعت کی پاسداری کرنی ہے، شریعت کی پابندی کرنی. اس کے لیے مدنی انعامات میں آپ کو عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی نے جو ہمیں مدنی انعامات عطا کیے ہیں، مدنی انعامات کی زمزم بھائی اتنی بار ہیں کہ کتنے ایسے اسلامی بھائی ہیں جو مطلب وہ کر نہیں پاتے تھے عبادتیں اور ریاضتیں اور جو ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہیں، لیکن مدنی انعامات جب فکر مدینہ شروع کی تو ان کی کئی چیزیں درست ہو جاتی ہیں اور ایک تقویت ملتی ہے بہت، اس سے مطلب بتدریج عمل میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. بلکہ ایک بار میں نماز عشاء پڑھنے کے لیے حاضر ہوا تو ایک اسلامی تقریباً کافی عرصے بعد میں نے ان کو دیکھا، تو میرے برابر میں تھے، میں بات کرنا چاہتا تھا تو دیکھا کہ اس کے آنسو بہہ رہے تھے آنکھوں. اچھا میں نے بعد میں ان سے جب بات کی تو انہوں نے مجھ سے بولا نہیں بلکہ لکھ کر کہا کہ تقریباً دو سال ہو گئے میں ذرا مصروفیات کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے دور تھا، لیکن مدنی انعامات پر دو ایک مہینے پہلے میں نے عمل شروع کیا ہے، اس کی برکت سے میں نے مدنی قافلے میں سفر کیا ہے اور الحمدللہ میں نماز پہلی صف میں آ کر پڑھنے کی کوشش، الحمدللہ بہت فرق پڑتا ہے. تو فکر مدینہ سے فرق تو پڑتا ہے الحمدللہ. تو جی سب آپ جیسے تربیت بھی فرما رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ شیطان ہمارے مواقع ضائع کروانے کی کوشش کرے اور عبادات کو ضائع کروانے کی کوشش کرے، تو آج کی جو رات آ رہی ہے اس میں عام طور پہ لوگ چراغاں دیکھنے نکلتے ہیں اور اس میں وہ جو امیر اہل سنت دامت برکاتہ مالیہ نے بھی ہماری تربیت فرمائی ہے کہ وہ اسلامی بہنوں کو بھی منع فرمایا ہے، جو دیگر ناظرات جو ہیں ان کو بھی آپ نے تربیت ہی فرمائی ہے کہ مرد و عورتوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے. تو آج افطار کے بعد رات کو آپ کیا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اپنے اسلامی بھائی کے لیے کیا تربیت فرماتے ہیں کہ آج کی رات کو کیسے گزارا جائے؟ رات آج کی ہو یا کوئی بھی ہو، رات تو عبادت میں گزارنی چاہیے سبحان اللہ. اور دوسرا یہ کہ جب یہ پتہ ہے کہ آج کی رات بےخصوص امیر سنت نے اسلامی بہنوں کو منع کیا ہے کہ اسلامی بہنیں جو ہیں نا وہ احتیاط کریں کہ مردوں اور عورتوں کا یوں آپس میں خلط ملط ہو جانا یہ درست نہیں ہے. تو چراغاہ دیکھنے کے لیے اسلامی بہن نکلتے ہی ہیں تو، لیکن اسلامی بہنوں کا امیر سنت نے منع کیا ہے کہ وہ نہ نکلیں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ کر کے لوٹیں، جو سمجھایا امیر سنت نے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد اسلامی بہنوں کی وہ ان چیزوں پر غور کرے گی اور اللہ نے چاہا تو عمل کرے گی انشاءاللہ عزوجل. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی میں تو ماشاءاللہ مجالس کا نظام ہے، جو اسلامی بہنوں کے مجلس ہے مدنی کاموں کے حوالے سے، ان کی طرف سے تو کئی ہزار نام آئے تھے جو نیت ہیں، اور ماشاءاللہ میرے لیے سنت کا پیغام تو بہت جلدی الحمد دنیا بھر کے ممالک میں سرکولیٹ ہو جاتا ہے، پیغام چلا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ فوری طور پر اس کا ریپلائی بھی آ جاتا ہے. اللہ کا کرم ہے کہ امیر اللہ سنت دامت برکات مالیہ کی بات کو سنا جاتا ہے اور لوگ فوری عمل کرنے میں تیار ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. سر بات اپیل کرتی ہے نا، ایک فطری تقاضے پورے کرتی ہے اور انسان کی سمجھ میں آ جاتی ہے. بعد ہم تاثرات دیکھتے ہیں جس طرح کے لوگ تاثرات دیتے ہیں، جس طرح مدنی مذاکرے میں سمجھاتے ہیں کہ سادہ انداز ہے اور سمجھ میں آنے والا انداز ہے اور ایک آسان سے گفتگو ہوتی ہے. اور یہ تو ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اتنا مقدس دن ہے، اس مقدس دن عبادت کی اب رات آئی ہے، تو اب رات یہ سب مغرب کے بعد یہ سب ختم ہو گیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کا ہم جشن ولادت منا رہے ہیں، گویا کہ ان ایام میں تو ہم ان کی اور تعلیم اور جو انہوں نے جو ہمیں درس دیا، جو ہمیں پیغام دیے، اس کو تو ماشاءاللہ مدنی چینل پر بھی اتنا دہرایا گیا، اسے ہمارے مبلغین نے اور کئی جگہوں پر یہ درس دہرایا جاتا ہے، قرآن پاک کی آیتیں بیان کی جاتی ہیں، حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، اور سمجھا جاتا ہے کہ شریعت پر عمل کرنے سے کیا مراد ہے. تو ان ایام میں ماشاءاللہ مدنی چینل پر بھی ہم نے مستقل طور پر کوشش کی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو سے اور بھی مدنی مذاکرے کے ذریعے مختلف علمی مدنی پھول الحمدللہ نصیب ہوئے، عبادت کا ذہن دیا، شریعت پر پابندی کا ذہن دیا. تو امید ہے کہ اس سے فرق پڑے گا، اور اسلامی بھائی انشاءاللہ امید ہے کہ نمازوں کی کم از کم میں ان کو عرض کروں گا کہ نماز کی پابندی ضرور رکھیں انشاءاللہ. اس کے لیے میں نے کو اس لیے فکر مدینہ کا کہا تھا کہ فکر مدینہ پر عمل کریں، اور ماشاءاللہ کتنے ہی عاشقان رسول اس وقت مدنی قافلوں میں، اور ابھی تو وہ جو آ رہا گا بہترین مدنی مذاکرہ ہفتے کو آ رہا ہے سبحان اللہ. بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کا، بزرگ اسلامی بھائیوں کا ان کا مدنی مذاکرہ آ رہا ہے. انشاءاللہ اس مدنی مذاکرے میں امیل سنت بڑی عمر کے جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں، بزرگ اسلامی بھائی ہیں، آپ فرماتے 40 سال سے جوانی ختم ہو گئی، ڈھل گئی، اور اب مطلب ادھیرپن یا ادھیرپن اور اس کے بعد بڑھاپے کا آتا، تو 40 سال اس سے اوپر کے اسلامی بھائیوں کے لیے یہ مدنی مذاکرہ، اس میں انشاءاللہ ہمارے نوجوان اسلامی بھائی شامل ہوں گے. ہفتے کی رات کو عشاء کی نماز یہ فیضان مدینہ میں اگر ادا کر لیں، کرنی چاہیے، تو مجھے لگتا ہے کہ کئی مقامات سے یہ ہمارے جو بزرگ اسلامی بھائی ہوں گے یہ آئیں گے. ایسا اس میں امیر اللہ سنت دامت برکات مالی نے جیسے کتاب لکھی پردے کے بارے میں سوال جواب، تو آپ نے ہماری تربیت فرمائی کہ یہ کتاب جو ہے یہ جس طرح اسلامی بہنوں کے لیے ضروری ہے، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی کم ضروری نہیں ہے، کیونکہ پردہ کروانا ہی نہیں ہے اور بہت سارے معاملات اسلامی بھائیوں سے متعلقہ بھی ہیں. اس طرح جو بزرگوں کا مدنی جو مذاکرہ ہے امیر اللہ سنت فرما رہے ہیں، تو اس میں نوجوانوں کو یوں ضروری ہے کہ بزرگوں سے واسطہ ہی نہیں کا پڑتا ہے، اور بزرگوں کی عاداتوں کے حوالے سے، اتوار کے حوالے سے امیر اللہ سنت فرما رہے تھے رات بھی 12ویں رات میں بھی ہمارے اطلاع ہمیں تربیت فرما رہے تھے، تو اس میں بیماریوں کے حوالے سے بھی بیان کیا جائے گا، ہماری تربیت کی جائے گی. تو نوجوانوں کو کس قدر سیکھنے کا موقع ہے، کیونکہ گھر میں عام طور پہ کسی کا والد جو ہیں وہ بزرگ ہیں، کسی کے دادا ہیں، کسی کے گھر کے اندر افراد ایسے ہیں جو بزرگ ہوتے ہیں، بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، تو واسطہ پڑتا ہے. تو اگر امیر اللہ سنت دامت برکات مالیہ سے یہ نوجوان بھی تربیت لے لیں گے، جوان لوگ بھی، تو امید ہے انشاءاللہ عزوجل بزرگوں کو ہینڈل کرنا، بزرگوں کے ساتھ معاملات کرنا ان کو آسان ہو جائے گا. جی اصل بات واقعی ذہن بننے کی ہے. جیسے کہ آپ کی گود میں بھی یہ پیاری پیاری سی منی ہے, سبحان اللہ. اب آپ کا ذہن ہے تو دیکھیں نا, اس کو اسکارف چھوٹا سا باندھا ہوا ہے, اگر یہ دکھائیں تھوڑا سا, اب چھوٹا سا اسکارف ہے. پھر چونکہ آج 12 تاریخ ہے جی, اور ہر ذرہ ذرہ خوشیاں منا رہا, تو میں بار بار الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بارہویں شریف کا روزہ رکھنے والے عاشقان رسول متوجہ ہوں, بارہویں شریف کا روزہ رکھنے والے عاشقان رسول متوجہ ہوں, بارہویں شریف کا روزہ رکھنے والے عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.